บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณวิปานาอาธรรมบุญขอขอบคุณบวชยกบุญ รู้เฉพาะตนโดยดังตริน อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์ใช่บวชนี้ใครบวชเพื่อ ตอนสติดีแค่ไหนจึงควรบวช บวชละและดีไม่มีเรื่องบุญได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชละแล้วได้เป็นหลวง กรณีเฉพาะตนของดิเรกกลางบุรัมอาชีพวิศวกรอาหารลักษณะงานที่ทำโรงงานผลิตครีมเทียมแต่ละวันมีลักษณะงานเดิมๆเป็นกิจวัตรประจำวันเช่นสั่งงานลูกน้องคอยติดตามผลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทำงานเอกสารเล็กน้อยแล้วก็เข้าประชุมรายงานผลและรับงานจากหัวหน้าบ้างคำถามแรกการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายต้องทำให้ได้หรือไม่ครับผมรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ตอบแทนท่านอย่างถึงที่สุดก่อนพวกท่านจะจากไปแค่ระลึกถึงบุญคุณไม่ปล่อยให้พ่อแม่ทุกข์ใจทำให้พวกท่านมีความสุขเลี้ยงดูไม่ให้พวกท่านต้องลำบากก็นับว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วครับไม่มีใครว่าเอาได้แล้วแต่หากพ่อแม่เราดีมีความเอาใจใส่เลี้ยงดูเราให้เติบโตไม่ต้องเป็นวิญญาณมืดบอดที่เผชิญกับความไม่รู้อยู่ตามลำพังอันนี้ถ้าคิดจะตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อก็นับเป็นเรื่องยากมากน้อยคนในโลกที่จะทำได้พูดง่ายๆคือพ่อแม่ผู้มีบุญคุณบังเกิดเกล้าแก่ลูกนั้นหาได้ทั่วไปแต่ลูกที่สามารถตอบแทนบุญคุณพวกท่านด้วยน้ำหนักเทียมกันนั้นนับแล้วน้อยเต็มทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับไม่ง่ายเลยที่จะตอบแทนคุณมารดาและบิดาต่อให้ไปไหนมาไหนโดยแบกแม่ด้วยบ่าข้างหนึ่งแบกพ่อด้วยบ่าอีกข้างหนึ่งพวกท่านจะอึจะฉี่ก็ทนแบกไว้บนบ่าอย่างนั้นกับทั้งประคบประงมด้วยการอาบน้ำนวดเฟ้นให้พวกท่านสบายไม่เดือดร้อนถึงร้อยปีขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยหรือต่อให้คุณชิงบ้านชิงเมืองใครมาได้แล้วยกให้พ่อแม่มีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินแม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณพ่อแม่ได้สมน้ำสมเนื้ออยู่ดีเพราะบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูคุณให้เติบใหญ่เอาตัวรอดในโลกได้นั้นย่อมมีน้ำหนักเท่ากับชีวิตของคุณเองทั้งชีวิตและจะตอบแทนอย่างไรให้สมน้ำสมเนื้อไทยเราจะนึกถึงการบวชทดแทนคุณแต่ความจริงก็คือพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเอาไว้ที่ไหนว่าให้ตอบแทนพ่อแม่ด้วยการบวชท่านตรัสว่าที่จะได้ชื่อว่าตอบแทนพ่อแม่คือการเปลี่ยนความเห็นผิดในพวกท่านให้กลายเป็นความเห็นที่ถูกที่ชอบเสียได้เพื่อจะไม่ต้องถึงความวิบัติด้วยความเป็นคนเดิมของพวกท่านแล้วถึงความเจริญเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ด้วยความเป็นคนใหม่เสียแทนอย่างเช่นถ้าพวกท่านไม่มีศรัทธาในบาปบุญคุณโทษคุณก็พยายามทำให้พวกท่านมีศรัทธาในบาปบุญคุณโทษถ้าพวกท่านเป็นผู้ทุศีลคุณก็พยายามทำให้พวกท่านเป็นผู้ยินดีรักษาศีลถ้าพวกท่านตรณีทีเหนียวนักคุณก็พยายามทำให้พวกท่านรักจะมีน้ำใจเสียสละเป็นต้นพูดง่ายทำยากพ่อแม่เห็นลูกเป็นเด็กเสมอคุณต้องระลึกว่าการพยายามเปลี่ยนใจท่านนั้นต้องไม่ใช่ด้วยการสั่งสอนไม่ใช่ด้วยการชี้ผิดชี้ถูกตรงๆเพราะคงไม่มีพ่อแม่ที่ไหนยอมลูกง่ายๆบางคนนะครับอยากให้พ่อแม่ถือศีลเ พอพ่อแม่ไม่ทำตามก็ขัดใจใช้วิธีบังคับขู่ตะคอกหรือเผลอดุด่าพวกท่านเข้าให้ซึ่งแทนที่จะได้บุญเลยกลับกลายเป็นบาปลงเอยไม่มีใครได้ดีสักคนการชักจูงพ่อแม่เข้าสู่ทางสว่างยังมีอุบายอีกมากมายนักถ้าความดีของคุณยิ่งใหญ่พอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่อยากดีตามได้และถ้าคุณเจริญสติได้ผลมากพอก็อาจเหนี่ยวนำให้พ่อแม่อยากเจริญสติตามไปด้วยการบวชก็เป็นอุบายชักนำที่ดีอย่างหนึ่งถ้าบวชเป็นพระดีชักนำให้พวกท่านเข้าวัดไปปลื้มในตัวลูกผู้มีความดีอย่างพระคุณก็อาจเสมือนแม่เหล็กแห่งความดีงามที่ดึงดูดพวกท่านเข้ามาติดได้ไม่ว่าจะอาศัยบรรยากาศวัดการเทศในวัดครูบาอาจารย์ในวัดก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่คุณมีส่วนชักนำมาสู่พ่อแม่ทั้งนั้นแต่ถ้าพ่อแม่ของคุณดีพร้อมครบเครื่องอยู่แล้วทั้งในแง่ของศรัทธาเลื่อมใสในทางถูกทางตรงเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้มีน้ำใจในการบริจาคอันนี้สิ่งเดียวที่ยังเหลือให้ตอบแทนท่านก็คงเป็นการชักชวนกันเจริญสตินั่นเองบางคนแค่เอาซีดีหรือหนังสือไปวางๆล่อตาก็พาพ่อแม่เข้าสู่ประโยชน์สูงสุดที่ได้พบพุทธศาสนาได้แล้วสรุปคือเพื่อจะตอบแทนพ่อแม่อย่าคิดเป็นสูตรสำเร็จว่าลูกผู้ชายต้องบวชคนบวชแบบหลงๆก็พลอยพาพ่อแม่ลงนรกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมากมายนั่นย่อมไม่เรียกว่าเป็นการตอบแทนส่วนคนไม่เคยบวชอาจช่วยให้พ่อแม่เข้าใจทางถูกทางตรงนั่นนับเป็นการตอบแทนตามเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสได้แล้วคำถามที่2ก่อนบวชควรจะเจริญสติถึงขั้นตอนไหนครับผมอ่านและฟังมามากแต่ก็ยังคงสงสัยอยู่ร่ำไปถ้าว่ากันตามหลักการขอเพียงมีใจจริงกับทั้งเข้าใจให้ถูกต้องว่าบวชเข้าไปแล้วจะต้องเจริญสติกันท่าไหนเท่านี้ก็นับว่าสมควรแก่การบวชแล้วครับเพราะวัดเปรียบเหมือนโรงผลิตพระอรหันต์หากได้วัตถุดิบดีก็ไปเริ่มกระบวนการผลิตแบบนับหนึ่งกันในวัดได้ไม่จำเป็นต้องเจ๋งแน่แก่กล้ามาจากนอกเขตวัดเสียก่อนแต่ถ้าว่ากันตามอุดมคติเราควรเป็นพระให้ได้ก่อนบวชหมายความว่าคุณควรคิดอย่างพระพูดอย่างพระทำอย่างพระให้ได้ก่อนงานอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วจะได้เป็นพระเต็มตัวตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่เข้าวัดอย่างไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นงานอะไรเลยถึงห่มจีวรก็เหมือนเป็นพระแค่ครึ่งนอกเท่านั้นครึ่งในยังไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณได้คิดอย่างพระพูดอย่างพระและทำอย่างพระนั้นนอกจากศึกษาพระวินัยจากหนังสือนวโกวาทให้ดีแล้วก็เห็นจะเป็นการเจริญสตินั่นเองการเจริญสติที่ไม่ทำให้สงสัยก็คือการมีสตินับหนึ่งที่ตัวความเป็นคุณในบัดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พยายามมีสตินับหนึ่งตามคนอื่นในวันหน้าขอให้สังเกตจากจิตตัวเองการทำงานทางโลกจะให้ผลอย่างนี้ยิ่งอาศัยความเคยชินในการทำงานมากขึ้นเท่าไรจิตจะใกล้กับความเหม่อลอยมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งอาศัยการคิดใหม่ทำใหม่มากขึ้นเท่าไรจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้นในกรณีของคุณเมื่อถึงจังหวะต้องจริงจังต้องตรวจสอบระมัดระวังหรือต้องเสนอความคิดแก้ปัญหาก็อาจฟุ้งๆเครียดๆขึ้นมาหน่อยๆแต่อาศัยอำนาจความเคยชินรู้ลู่ทางดีอยู่แล้วก็คงไม่ถึงกับยุ่งเหยิงคุมไม่ติดเ พอเสร็จจากงานให้ยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุ้งๆยุ่งๆอยู่ในหัวหรือเครียดอยู่หน่อยๆทันทีที่ยอมรับตามจริงรู้ตามจริงถึงสภาพตึงเครียดเล็กๆน้ำหนักความคิดอึ้งๆในหัวหรือความอึดอัดหน่อยๆในอกจะรู้สึกว่าคุณเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่แปลกแยกไม่แตกต่างเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณแต่เมื่อเห็นว่ามันคลี่คลายลงเป็นความเบาสบายคลี่คลายความอึดอัดในเวลาต่อมาคุณจะรู้สึกว่าได้เห็นอะไรอีกอย่างที่แตกต่างไปน้ำหนักความตึงเครียดเดิมไม่ใช่ส่วนหนึ่งในตัวคุณอีกแล้วแต่เมื่อต้องทำงานในโหมดชินชาไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียมากนักคุณจะเห็นจิตมีลักษณะเรื่อยเฉื่อยไม่ต่างจากตอนอาบน้ำแปรงฟันระหว่างนั้นคุณจะพบว่าไม่ควรหายใจทิ้งเปล่าทำงานทั้งโลกไปด้วยรู้ลมหายใจเป็นพักๆไปด้วยก็ได้คือไม่ใช่พยายามตามลมเข้าออกให้ต่อเนื่องนะครับแต่หัดรู้สึกตัวว่าใจเริ่มลอยไปมากแล้วต้องป้อนเครื่องเลี้ยงสติบ้างแล้วตรงนั้นก็ระลึกสักหน่อยว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเพียงรู้ได้บ่อยๆก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกเจริญสติแล้วขอให้คำนึงด้วยว่าถ้ารู้เฉยๆว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกอันนั้นเรียกว่ามีสติอย่างคนธรรมดาแต่หากมีความเข้าใจในทุกการรู้ลมว่านี่สักแต่เป็นธาตุลมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวคุณเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปออกไปแล้วต้องเข้ามาใหม่เป็นคนละชุดอันนี้แหละคือการมีสติอย่างนักเจริญสติตามรอยบาทพระศาสดาอย่าคาดหวังจะเอาที่ทำงานเป็นวัดแต่ขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยให้ที่ทำงานเป็นเขตห้ามเจริญสติเท่านี้ก็ถือว่าคุณเตรียมตัวเป็นพระก่อนบวชอย่างเต็มภาคภูมิแล้ว อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์ใช่บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขล้ำบวชละและดีไม่มีเรื่องบุญได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชละแล้วได้เป็น